Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. У адным з вашых адказаў згадвалася, як у свой час у пэўных колах было модна паўсюль шукаць руку жыдамасонаў. Арлова ў іхны лік, здаецца, ніхто не залічваў, але ўсё ж адкажыце, што вас звязвае з габрэямі. У апавяданнях «Вова Цымерман» або «Прароцтвы Розы Герцыковіч» вы адгукаецеся пра габрэяў з вялікай сімпатыяй і цеплынёй. А раптам і вы? Йосіф Якаўлевіч. Памятаеце, за савецкім часам распавядалі показку пра чалавека, які, запаўняючы анкету, у графе пра нацыянальнасць напісаў «не». Я таксама не. Правда, калісьці ў золтай газетцы «Славянскі набат» друкавалася серыя артыкулаў аднаго, бясспрэчна цікавага для медыкаў вядомай спецыяльнасці публіцыста пад агульным назовам «Бесы над белай Русью». Мая асоба была там маляўніча дэманізаваная і ўзвышаная да статусу агента Масаду і адначасова ЦРУ. Пераезд небяспечнага агента з Полацку ў Менск быў абвешчаны акцыяй, спланаванай ці то ў Тель-Авіве, ці то на берагах Патамаку. Я абсалютна ўпэўнены, што за падступным планам стаяў хтосьці з былых полацкіх габрэяў, сярод якіх я рос і нават упэўнена спасцігаў азы ідышу. На ідышы у нашай частцы Полацку, асабліва вечарамі на лавачках, гаварыла тады большыня жыхароў. У 1855 годзе у маім родным горадзе нашчадкі біблійнага Сіма складалі 66% насельніцтва, на пачатку 20-го стагоддзя 51. Паводле перапісу 1959 году у Беларусі жыло 150 тысяч габрэяў, і мне ўяўляецца, што летні палова з іх прыпадала на Полацак. Аўтар, выдадзены ў сярэдзіне пазамінулага стагоддзя кнігі «Історычныя сведзення о прымечательнейшых местах Беларусі», расійскі генерал Міхаіл Бескарнілович, які паходзіў з Магілеўшчыны, пісаў пра айчынных юдэяў так. Предприимчивы, любопытны, проницательны, с первого взгляда, с первых слов поймут, с кем имеют дело. Для них никакой труд не тяжел, если только от него предвидят для себя пользу. В вере тверды до фанатизма, богомольны, единодушны, любят помогать своим, в особенности, когда те пострадают от пожара. Живучи в дзяцінстве паміж шефаў і гофеншефераў, Ліфшыцаў і Эпштэйнаў, Сралеойчаў, Бэрмантаў і Берштэйнаў, закаханы ў суседку Сімачку музыкант, а затым аднаклясніцу Полю Кругляк з поўненькімі, як літровыя малочныя бутэлькі, ножкамі, я магу з адлегласці гадоў засведчыць, што ўсё напісанае царскім генералам Бескарніловічам – шчырая праўда. У тым ліку і наконт пажару. Калі згарэла палова дому Герцыковічу, ім з усіх навакольных вуліцаў рабочых з парадкавымі нумарамі ад першай да памятаецца 10-й панапрыносілі столькі добра, што стары залман не верыў свайму шчасцю і ціхенька хваліўся, што адных лоскаў у адбудаванай дамоўцы цяпер ажна 5. У нашым раёне мы, беларусы, былі нацыянальнай меншасцю, што давала немалыя перавагі. Напрыклад, у кулінарыі і гастраноміі. Мае рэцэптары да сёння сумуюць па рыбе фіш, фаршмаку і цымісу, якімі частавала мама Вовы Цымермана. Заўсёды ўсмешлівая і ласкавая Марія Абрамаўна. А вы ведаеце, што такое тэгелэх? Калі-небудзь я вып'ю кашэрнай слівовіцы, такой, як аднойчы ў габрэйскім гатэльчыку ў Браціславе, і напішу пра тэгелэх натхнёнае эсэ. Ці жывая вы, мілая Марія Абрамаўна? Чаму ты, Вова Цымерман, ўжо так даўно не тэлефануеш са свайго ізраільскага гаватайму? Дакументы апошняга перапісу насельніцтва паведамляюць сумную лічбу. За стагоддзя габрэйскае жыхарства Беларусі скарацілася з мільёну да няпоўных 13 тысяч. Вядома, мы можам, ды і павінны ганарыцца тым, колькі нашая земля дала Ізраілю прэзідэнтаў, прэм'ераў, міністраў ды іншых выбітных асобаў. Але ва мне жыве нязводная настальгія па тых часах, калі касіркаю пры атракцыёнах у Прыдвінскім парку працавала падобная да ўтульнай пышнай капешкі цётка Роза Саламонаўна. Яна звярталася да мяне на ідышы. Драйсік, копакес, білет. І працягвала на трасянцы. А ты, дарагой, пакуда я тут сяжу, будзеш катацца задарма. На якія атракцыёны вы прадаеце квіткі цяпер, дарагая цёця Роза?